jest coś, co ruszę. To jest to, co łączy miasta w całej Polsce. To w nas, to robimy my cały czas. Nasza zasada. Dziwisz się? To jest coś, co ruszę. To jest to, co łączy miasta w całej Polsce. To nie jest takie proste. Kiedyś do tego dojdziesz. Discret Plastic, większe tempo akcji niż taksy. Nie jesteśmy z Francji, ale nie brak nam racji. To nasz sound system, respect, ale masyw. Chwalcie moje imię, Discret, jak Selassie. Jesteś producentem, bierzesz funkowe pętle. Rozumiem 9-6, teraz chcę czegoś więcej. Masz dobre sample, to potnij to. To hip-hop, ty napisz lepsze zwrotki. Bo ten tekst to już setny z kolei gramatik. Twój rapping jest łaki, nie będziesz jak Rakim. Uzupełnij braki i tematy zmień. Brawdź się brzmień, na chwilę odłóż blanty w cień. Sprawdź, wiesz co mówisz, czy słowa mają pokrycie. Zobacz jaki z ciebie hardkorowiec marzyciel. A chciałbyś mieć życie jak na filmach Tupak. Oprócz ciebie chyba każda inna grupa tutaj. To jest coś, co ruszę. To jest to, co łączy miasta w całej Polsce. To w nas, to robimy my cały czas. Nasza zasada. Dziwisz się? To jest coś, co ruszę. To jest to, co łączy miasta w całej Polsce. To nie jest takie proste. Kiedyś do tego dojdziesz. Zostaw ten freestyle, mośku. Ej, to nie pieprzona bitwa w Płocku. Rusz już tego, każdy chce rapować. Po prostu z tego się zrobiła moda. Nie wystarczy im słuchać, muszą rap robić. Wiadomo, nie chcę nikomu zabronić. Ale demówek tysiąc, czy oni nie słyszą, że robią gówno, ty powiedz tym typom. Oni są tu przypadkiem, rap to ich przystanek. Podróży po subkulturach, nie wiedzą nawet, że nikt nie bierze na poważnie ich bredni. Oprócz podobnych do nich, myślą, że są nieźli. Kreują się na męskich jak Hulk Hogan. A każdy z nich powtarza ten sam slogan. A ty sam zobacz, są wyżej na schodach. Kariery w rap biznesie, a szkoda. To jest coś, co ruszę. To jest to, co łączy miasta w całej Polsce. To w nas, to robimy my cały czas. Nasza zasada. Dziwisz się? To jest coś, co ruszę. To jest to, co łączy miasta w całej Polsce. To nie jest takie proste. Kiedyś do tego dojdziesz. To district crew jak szarańcza wykańcza was. Każdy mój punchline na majkach mam moc. Ty patrz, bo district każdą kiepską ekipę miażdżą. Ty sprawdź flow, yo. Dobrze wiesz, na gramofonach twister. Discret mam taki system, słaby chęci zniszczę. Na bitwie uważaj, byś nie stracił jaj. Chcesz respekt na poziomie rap i daj. Discret rymy, byt mój człowiek praktyk ma. Zgrani jak chłopaki z Jurassic 5. Ty też tędy idź, to podziemny rytm. Pokaż cenny styl, nie otwieraj gęby, by dawać denny rym, on niepotrzebny. Więcej rymów niż odcinków Beverly Hills. Myślisz, że jesteś niezły i pewny to wyjdź. District to nie kolejny kiepski team. Słuchaj, już się. To jest coś, co ruszę. Co ty pisać, co będzie. Nie ulega wątpliwości. Słuchaj, już się. To jest coś, co ruszę. Dokładnie. Discret Praktyk, DJ Twister, District Crew, 2002.